52สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระในเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระในเล็บย่ออาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเหตุปัจจัยมี49วาระอวิคตปัจจัยมี49วาระสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี17วาระอวิคตปัจจัยมี24วาระ3วิปากติกะเป็นต้น1เหตุตุทุกกะ53อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี32วาระอารามณปัจจัยมี27วาระอธิปติปัจจัยมี29วาระอัญญมัญญปัจจัยมี30วาระวิปากปัจจัยมี25วาระอวิคตปัจจัยมี32วาระ54อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและมิที่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นเหตุในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารามณปัจจัยมี24วาระอธิปติปัจจัยมี21วาระอาเสวนปัจจัยมี17วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระ55อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารามณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี21วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระ56อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี48วาระอารามณปัจจัยมี45วาระอธิปติปัจจัยมี47วาระอุเรชาตปัจจัยมี44วาระอาเสวนปัจจัยมี44วาระอวิคตปัจจัยมี48วาระ57อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยเบขาซึ่งไม่เป็นเหตุในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ49วาระ58อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ซึ่งไม่เป็นเหตุในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี31วาระอารมณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระ59อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารมณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารามณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระวิอวิคตปัจจัยมี29วาระ60อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นมหาคตะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัปปมานะซึ่งไม่เป็นเหตุในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี32วาระอารมณปัจจัยมี27วาระอัญญมัญญปัจจัยมี30วาระปุเรชาตปัจจัยมี24วาระอาเสวนปัจจัยมี24วาระ61อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมหคตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ51วาระ62อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นต่ำซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นกลางซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นประณีตซึ่งไม่เป็นเหตุในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารมณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี21วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระ63อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารามณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระ64อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นอธิบดีซึ่งไม่เป็นเหตุในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ49วาระ65อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จะเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระ66อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีตซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนาคตซึ่งไม่เป็นเหตุในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระ67อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุ

1เล็บย่อเหตุปัจจัยมี30วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี25วาระอวิคตปัจจัยมี30วาระ22สนิทัสสนติกะ14อาสวะโคจฉกะเป็นต้น79อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นอาสวะในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี30วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี25วาระอวิคตปัจจัยมี30วาระ80อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นโอคะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งเป็นไม่เป็นโยคะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นปรามาสในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี30วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี25วาระอวิคตปัจจัยมี30วาระ22สนิทัสสนติกะ55มหันตรทุกกะ81อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี30วาระอธิปติปัจจัยมี30วาระอัญญมัญญปัจจัยมี25วาระอวิคตปัจจัยมี30วาระ82อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นจิตในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี30วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี25วาระอวิคตปัจจัยมี30วาระในเล็บปดว่ามีใช่ไม่เป็นจิตย่อมมีไม่ได้83อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเจตสิกในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี30วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี25วาระอวิคตปัจจัยมี30วาระ84อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่พระคนกับจิตในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี30วาระอธิปติปัจจัยมี30วาระอัญญมัญญปัจจัยมี25วาระอวิคตปัจจัยมี30วาระ85อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่เป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่พระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่พระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่พระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี30วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี25วาระอวิคตปัจจัยมี30วาระ86อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นภายในในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี30วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี25วาระอวิคตปัจจัยมี30วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นภายนอกในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ87อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี25วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระ